لپڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ لیے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر. کوئی شراب کی آفت میں گرا ہے, کوئی جوئے کی آفت میں گرا ہے, کوئی بے پردگی کی آفت میں گرا ہے, یہ ٹوٹے ہوئے, یہ اجڑے ہوئے تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر. ہم سے خطا ہو جاتی ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, مگر ایک امید زندہ ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہ معاف کر دے گی. ہم نہیں جانتے کہ تیرے نیک بندوں نے تجھے کس کس عمدہ انداز میں دعائی تھی, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سدھرنا چاہتے ہیں اللہ, ہم بدلنا چاہتے ہیں اے اللہ, ہمارے حال پر رحم کر دے. ہم بدلنا چاہتے ہیں اللہ, ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, ہمارے تندرستوں کو فراغ دست کر دے, بے روزگاروں کو اس کے حلال آسان اور طیب روزگار عطا کرنا, جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں, بے گھروں کو گھر دے دے, بے سکونوں کو سکون دے دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے چینوں کو چین دے دے. امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تابیر قائم ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ربیع النور کا پرجوش استقبال بھی ہوا. اللہ